ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli eyle ve isabetli kıl ya Rabbi. Ya Rabbi, bu üç ayların bereketinden, feyzinden bizlere de istifade eyle. İstifadeye muvaffak kıl ya Rabbi. Feyiz ya bile ya Rabbi. Amellerimizi razı olduğun amellerden kıl ya Rabbi. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vel tanzur nefsün mâ kaddemet ligat vettekullâh. İnnallâhe habirun bime te'amelûn. Sadakallâhu'l-azîm. Cenab-ı Hak buyuruyor, ey iman edenler, Allah'a karşı sorumluluk duygusuyla hareket edin. Allah'a karşı kılı kırk yarın takvalı olun. Emirlerini yerine getirerek Allah'a karşı kendinizi, güzellikleri, doğrulukları, emirleri terkten kendinizi koruyun. Her nefis yarine ne gönderdiğine, ne takdim ettiğine baksın. Allah'a saygılı olmaya devam edin. Yasaklarından sakınarak, haramları işlemekten kendinizi koruyarak Allah'a takvalı olun. Muhakkak Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızdan haberdardır. Ayet-i Kerime'de iki tane Allah'tan korkun diye tercüme ettiğimiz ittika, takva, birisi emirleri yerine getirerek, diğeri de nehirlerinden sakınarak. Çünkü takvanın bir tarafı yasaklardan korunmak, bir tarafı da emirleri terkten korunmaktır. Takva, küfürden, şirkten kendisini korumak, büyük küçük günahlardan, hatta şüphelerden korunmak, belki gafletten bile korunmayı içine alan takva, dinin kıvamını ifade eder takva. Çünkü Kur'an'ın ilk emri ilimle oku, son emri takva ile ilgili. Bileceksin, takvayı riayet ederek amel edeceksin demektir. Sonra her nefis yarine ne gönderdiğine baksın. Dünya ömrünü Cenab-ı Hak bugün olarak, ebedi ahireti yarın olarak değerlendirmiş, ifade buyurmuş. Niçin? Bugünü kazanmak, yarını kazanmak içindir. Bugünü değerlendirmek, yarını kazanmak içindir. Ama dünü öğren, bugünü yaşa, yarına umut et. Dünkü hatalarımızdan ibret alalım, öğretmen bilelim, hatalarımızı hata etmeyelim. Hatalarımızı bilelim de bir daha hata etmeyelim. Dün ile bugünü kıyas ederek, ileride olmaya gayret edelim, başkalarından kıyas ederek değil, dünü ile bugünü kıyas ederek ileride olmaya gayret etmek, dünkü hataları yapmamak, dünkü terk ettiklerimizi terk etmemek, güzellikleri yapmak, bugünü yaşamak, yarına umutlu olabilmek için gerekir. Zaman içinde bulunduğumuz andır. İçinde bulunduğumuz anı değerlendirmek, dün geçti, istikbal gelecek elimize değil. Öyleyse dünden ibret almak, yarına hazır olmak için bugünü değerlendirmek gerekir. Ve bugün fani ama yarın baki. Fani olan geçici birkaç gün, ebedi ömür kazanılmakta. Sonsuz bir hayat, huzurlu bir hayat. Hem de hiçbir sıkıntının olmadığı bir hayat kazanılmaktadır. Öyleyse bugünü değerlendirmeye gayret edelim. Bugün derken her gün bugündür. Dün de bugündü, yarın da bugün olacak. Ama bugün içinde bulunduğumuz an, yarın yarın demeyelim, helak oluruz. Bugünü değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz? Değerli işler yaparak. Nasıl değerli şey yapacağız? Değerlilerin yaptığı gibi. Değerlilerin en değerlisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Size bir ara sünneni mensiye, unutulmuş sünnetler, terk edilmiş sünnetler diye. Bugün yine ondan devam etmek istiyorum. Siyamu yevmil ithneyn vel hamis. Pazartesi, perşembe günü oruç tutma. Maalesef din terk edildiği gibi, dini içine alan, dinin içindeki bulunan Nice güzel sünnetler, hayata hayat veren sünnetler terk edilmiş. Bir tanesi de bu. Anne Ebi Hüreyre radıyallahu an ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne ekseru me yesûmul ithneyn vel hamîs fekile lehu fekâli innel amele tu'radu kulli ithneyn ve hamîs feyagfirullah li kulli müslimin ev li kulli müminin illel mütehacireyni feyagul akhirhuma ravahu Ahmet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam tuttuğu oruçların çoğu pazartesi perşembe idi. Denildi ki yani niçin pazartesi perşembe günü oruçlar tutuyorsun diye sorulduğu zaman buyurdu ki ameller her pazartesi perşembe günü Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin Allah'a oruçlu olarak arz olmasını istiyorum diye başka bir rivayet var. Burada her Müslüman veya her müminin her mümine, her Müslümana mağfiret eder Allah. Bağışlar Allah ancak birbirlerine küs olanları bağışlamaz. İki kimse birbirlerinden uzak duruyorlar. Feyagulu ahhirhuma onları beklet. Yani onlara bağışlama yok. Birbirlerini bağışlarlarsa onlara bağışlama var. Başka bir hadiste de aynen bu manada pazartesi perşembe gün Allah'a ameller arz olunur. Ameller Allah'a arz olunur. Allah'a şirk koşmayan her kul bağışlanır. Ancak birbirleriyle küs olanlar, birbirlerine düşman olan iki mümine bağışlanma yok. Onlar için melekler emir verir ki onları bekletin. Onları bekleyin, onlar birbirlerini barışıncaya kadar bekleyin, onlara bağışlanma yok. Başka bir hadiste de Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem an sevmi yevmil ithnin pazartesi günü oruç tutmadan sorulunca peygamberimize fekal fihi vulittu ve fihi unzile aleyh. O gün ben doğdum ve o günde bana vahiy indirildi. Burada da pazartesi gününün peygamberimizin doğum gününün adeta güzel bir gün edinilmesine de bir işaret delili çıkarılmış bu hadisi şeriften Müslim'in rivayetli hadiste ve o gün bana vahiy indirildi. Elbette ki o günde oruç tutmanın önemine bir işaret için buyurmuş. Yani biz bu günleri değerlendirmek için oruçla bir başlayalım. Neden bu kadar önemli oruç? Orucun önemi çünkü gözüne oruç tutturursun, kulağına oruç tutturursun, diline oruç tutturursun, eline oruç tutturursun. Yani yanlışlardan kendini tutarsın. Böylece nice günahları engel bir sevabı oluşturur. Nice günahları engel, nice güzel sevapları kazanabilmenin kabiliyetini, güzelliğini korumak, güzelliğini sağlamak için. Çünkü hakikaten İslam'ın iman temeli üzerine kurulan dört direğin üçüncüsü oruçtur. Birincisi namaz, ikincisi zekat, üçüncüsü oruçtur. Çünkü ibadet konuları İslam'da namaz direği üzerine kuruludur. İktisadi konular zekat direği üzerine kuruludur, bina edilmiştir. Ahlaki konular oruç direği üzerine bina edilmiş. Siyasi konular haç direği üzerine bina edilmiş. Bu dört direk de iman temeli üzerine kurulmuştur. Bu manada biz değerlendiriyoruz. Hadisi İslam beş şey üzere bina edilmiştir dediğimiz zaman, denildiği zaman Efendimizin buyurduğunda. Demek ki oruç çok önemli bir zamanı, önemli bir fırsatı oluşturur. Bu üç aylar da önemli bir fırsat ayıdır. Değerlendirelim. Recep'i değerlendirelim. Bugün Recep'in 8. günü. 8. günü değerlendirelim ki Şevval'ı daha iyi değerlendirelim. Şevval'ı daha iyi değerlendirelim ki Ramazan'a tam bir değerlendirebilecek bir kabiliyeti, ünsiyeti kazanmış olalım. Yine sıyamu selete eyyam küllü şehrin her aydan 3 gün oruç tutma. Hem bu aylarda bunu kazanabilmek mümkün. Evet, unutulmuş sünnetlerden, terk edilmiş sünnetlerden birisi. An Ebi Zerrin radıyallahu anhu kâle emerene Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en nesûme mineşşehre thelâfete eyyam. البيضة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال هي كصوم الدهر راه النسائي وابن حبان. أبو زر رضي الله عنه روايت ediyor. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her aydan 3 gün oruç tutmamızı emretti. Bu emir tabi istihbabidir. sünnetle ilgili bir emirdir, vücubu ifade eden. Eğer kendi kendisini terbiye etmek oruçla ancak mümkün olacaksa, orucu tutmak o zaman vacip olur. Çünkü terbiye etmek insanın kendisini vaciptir. Ondan dolayı böyle insana has bir şey olur, ama genel olarak nedir? Farz olmadığı için nedir? Sünnettir, müstehaptır. Evet, 3 gün oruç. Hangi gün? 13. 14. ve 15. günü ayın. Yani güneşin değil, ayın. Evet, o da buyuruyor ki işte bu bütün bir senenin orucu gibidir. 3 sanki bütün bir ayı oruçla geçirmiş olur. Yine onunla ilgili bir hadis, yine Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet var ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men sâme thalâfete eyyâmin min kulli şehrin fezâlike savmul dehr feenzelallahu azze ve cel tasdîka zâlike fî kitâbih men câe bil hasenete felehu aşre emthâliha feliyevmu bi aşerete eyyâm. Diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh, Allah'ın Resulü buyurdu ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim her aydan 3 gün oruç tutarsa bu sanki bütün bir senenin orucu gibidir bu. İşte bunun kitabında bunun tasdikini şöyle buyurdu Cenab-ı Hak, şöyle indirdi ayet-i kerimede. Kim bir hasene getirirse o kimseye 10 misli vardır. Demek ki bir gün oruca 10 gün oruç sevabı. Ne oluyor? 1'e 3'üne çarptığımız zaman 30 gün. Bütün sene 3 gün tutarsan orucu ne olur? Bütün seneyi oruçla geçirmiş olursun. İşte bir gün 10 güne bedeldir. 10 güne karşılıktır. Niye? Cenab-ı Hak da en az amellere 1'e 10 ecir verdiğinden dolayı. Evet, hiç olmazsa bu ayda 3 gün oruç tutalım ki hakikaten bir hazırlık yapalım. Gelelim Şaban'daki orucun çokluğu ile ilgili önemli bir husus. An Aişete radıyallahu anha kâlet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesûmu hattâ nekûle lâ yuftiru ve yuftiru hattâ nekûle lâ yesûm ve mâ râeytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem istekmele siyâme şehren kattu illâ ramadâne ve mâ râeytuhu fî şehrin ekthere minhu siyâmen fî şâbâne. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, müminlerin annesi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle oruç tutardı ki biz derdik ki daha iftar etmeyecek, daha açmayacak, hep oruç tutacak. Öyle de açardı ki, iftar ederdi ki daha herhalde hiç oruç tutmayacak zannederdik, öyle derdik. Ama ben de diyor ki Allah'ın Resulü'nü Ramazan hariç hiçbir ayı tamamen 30 gününü, 29 gününü, 30 gününü ikmal ettiğini görmedim. Ama o Şaban ayındaki gibi oruçlu olmak bakımından da daha çoğunu tuttu, hiçbir ayda görmedim. Yani tamamını oruçlu geçirdi. Ancak Ramazan'dır. Dışındaki en fazla tuttu. 15'i kesin zaten. Bir de neredeyse 28, 29, bazen 20 diyelim. Hani öyle ifade ediliyor bu hadise çoğunu. Ama hiçbir ayı tamamını oruç geçirmemiş Ramazan gibi, ancak Ramazan'ın dışında Şaban gibi de en fazla oruç tuttuğu bir ay olmamıştır. Şaban'ı oruçlu geçirelim. Böylece Resulullah Efendimiz'e bir örnek almış oluruz. Niçin Şaban önemli? Onunla ilgili Üsame bin Zeyd'in bir rivayeti vardır. An Üsame tebni Zeyd radıyallahu anhuma kâle kultu ya Resulallah lem ereke teshum fi şehrin mine şuhuri me teshumu min Şaban. Kal zelike şehrün yagfelun nâsi anhu beyne Recebe ve Ramazan ve hüve şehrün turfe'u fihil amel ila Rabbil alemin fe uhibbu en yurfe'a ameli ve ene saim. Ravha Ahmet ve Nesai. Diyor ki Hüsame bin Zeyd, dedim ki ya Resulallah, ben seni aylardan Şaban ayı gibi oruç tuttuğunu hakikaten görmedim. En çok Şaban ayında oruç tutuyorsun. Neden? Buyurdu ki bu ay insanların Recep ile Ramazan ayı arasında gaflet ettiği bir aydır. Bu ay amellerin, alemlerin Rabbi Allah'a arz olunduğu, yükseltildiği bir aydır. Ameller sene içerisinde, hafta içerisinde pazartesi, perşembe günü Allah'a ameller arz olunuyor. Senelik amellerde Şaban ayında Allah'a ameller yükseltilmektedir. Ben de amelimin oruçlu olduğum halde Allah'a yükseltilmesini seviyorum, arzu ediyorum buyurmuş. Yani ey müminler, ey Üsame bin Zeyd sen de ve senin şahsında ey müminler siz de amellerinizin Allah'a arz olunduğu ay olan Şaban ayını oruçlu olarak geçirin. Şaban'ın kıymetini bilin, değerlendirin. Hem böylece Ramazan'a kolaylıkla girmiş olabiliriz. Evet, tabi işte çalışanlar için böyle bir zorlama olmaz. Belki gücünü bütününü Ramazan'a ayırsınlar deriz bedeni çalışanlar için. Ama masa başında oturuyor. Geliniz oruca alışalım gelin. Bugünlerde pazartesi perşembe orucunu tutmaya çalışalım. Kendime de söylüyorum, size de söylüyorum. Veya hiç olmazsa 3 gün oruç tutalım bu Recep ayında. Ki Şaban ayına kıymetlice girelim, güzelce girelim. Evet, bu ayın 27'sinde herhalde o günden önce de hep adetimiz üzere ne oluyor? Bir gün öncesinden oruçlu geçiriyoruz. Ne var bu ayın 27. gecesinde? Efendim Miraç var. Evet, o günlerden başlayalım belki, mümkün. Evet, ama oruçları iftar ederken acele iftar etmenin de önemli bir sünnet olduğunu görüyoruz. Ansehil bin Sa'd radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal la yezalun nasu bi hayrin ma'accelul fıtır. Muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği hadiste Sehil bin Sa'd diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar oruçu açmada acele ettikleri müddetçe hayırda devam ederler. Demek ki orucu öyle oruç açma zamanı geldi bir saat bekleme, yarım saat bekleme, 15 dakika bekleme, 10 dakika bekleme. Yani acele et. Niye? Nefis bir daha oruçlu olmaya kendi kendisine engel kılabilir. Şeytan onu kullanabilir. Mesela bir hikmetlerden birisi. Evet, açarken de ne açacağız? Evet, ve yustahabbu en yekun el fıtr ala rutabatin vitren fe in lem yecid fe alel ma demiş bir zatta. Yani oruç açmada müstehaptır. Neye? Efendim taze hurmalardan 3, 1 veya 3 veya 5. Eğer bulamazsa su ile yetinebilir. Bununla ilgili şöyle hadis delili. An Enes bin Malik radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kenu yuftiru ala rutabatin kable en yusalliye fe in lem tekun rutabatin fe ala temaratin fe in lem tekun hasa hasavatin min ma ravahu Ebu Davud ve Tirmidi. Enes bin Malik diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taze yaş hurmalar ile açardı orucunu namaz kılmadan önce. Eğer yaş hurma bulamazsa kuru hurmalardan açardı, kuru hurmalarla açardı namaz kılmadan önce. Kuru hurmalar da bulamazsa, ne yaş ne kuru bulamazsa birkaç yudum alırdı. Böylece ondan sonra namaza başlardı. Yani orucu açmada namazdan sonraya bırakmazdı. Namazdan önce açardı, akşam namazından önce. Yani geciktirmezdi iftarı, acele demek, vaktinden önce demek değil, geciktirmemek demektir. Zamanı gelmişse açılacak demektir. Evet, ihtiyat vakti için buralarda bu mesela İstanbul gibi, belki Anadolu'nun bütününde Diyanet'in koyduğu takvimde neredeyse 5 dakika, belki 7 dakika ihtiyat vakti de konulmuş. Bunu niye söyledik? Evet, yani zamanında fevkalade o açtığımız zaman da daha bekleme lüzum yok. İhtiyat da konulmuş zaten demek istiyoruz. Gelelim bugünlerde de önemli bir sünneti yerine getirmeye gayret edelim. Unutulan sünnetlerden, terk edilen sünnetlerden meyyusennü fi iyadetil mariz. Yani efendim hasta ziyaretinde sünnet olan şeyler. Bakalım neymiş. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dekhale alâ maridin يَعُودُهُ قَالْ تَحُورٌ اِنْشَاءَ اللّٰهِ. Şüphesiz insanların en zayıf olduğu anlardan bir tanesi hasta olduğu anlardır. Sıkıntılı anlar çeşitli çeşitlidir. Bedenin sıkıntısını insan hakikaten kalbi meşgul eder, zihni meşgul eder. İbadetlerine tesir eder. Hasta ziyaretinde bulunmak o hastanın hastalığını hafifletmeye sebep olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hasta ziyareti için hastanın yanına girdiği zaman tahurun inşallah, inşallah temizdir derdi. Ne demek? Yani bu günahları temizleyicidir. Belki bu hastalık senin nice ilerideki gelecek hastalıklarını da temizleyicidir. Belki senin çünkü hastalık sebebiyle bazı şeyleri yememene, bazı şeylere dikkat etmene sebep olarak gelecek hastalıkları temizleyici manası mümkün. Ama ilk önce esas mana günahları temizleyici. Bu bir fırsattır. Hem hakikaten hastanın gönlünü almaktır. Bunun kıymetini bil. Şu an Cenab-ı Hak Teala sana senden daha şefkatli. Niye? Cehenneme yanmanı istemiyor. Tertemiz gitmeni istiyor. Hastalık vererek sabret. Ne yapar? Güzelce senin günahların kefaretine temizlenme sebep olur. Bunu bir nimet bil demektir. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dehaltum alel marid fenefisu lehu fil ecel fe inne zelike la yeruddu şey'en ve huve yatibu bi nefsil marid. Ravahu İbn-i Mace. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor Ebu Sa'idin el-Hudri, siz bir hastanın yanına girdiğiniz zaman o kimse ile ilgili ecel hakkında o kimseye bir nefes aldırın. Ne demek bu nefes aldırmak? Dua etmek. Ömrün uzun olacak inşallah. Uzun müddet daha yaşarsın inşallah. Allah sana şifa versin. İnşallah kurtulursun gibi ona bir nefes aldırın. Çünkü hakikaten feyne zeylike la yeruddu şeyen. Evet, hiçbir şey bırakmaz ki o da nedir? Hastanın nefsine bir güzellik gelir. Bu ne söylesen, güzel şeyler söylendiği zaman hakikaten hastanın nefsine hoş gelir, güzel olur, onu kurtarır. Allah sana şifa versin, inşallah daha uzun müddet yaşarsın, bu hastalığında senin için bir şifa sebebi olur, günahlarına kefaret olur diye böylece hastayı hafifletmek müstehap olur. Hasta ta ki eziyet görmez adeta ve dua edersin, onunla kurtulur inşallah. Evet, hem hasta o hastanın yanına gelen kimseyle bir ünsiyet kurar, hem böylece hastalığının da hafifliğini görür, dua eder, şifa diler, belki üzerine bile bir Fatiha okur, ne güzel bir şey olur. Onunla ilgili yine bir önemli bir sünnet, rukyetu minel marat, hastalıktan rukye ile ilgili, şöyle ki, tüsennü rukyetu ande nüzulul marat. Hastalık geldiğinde hastanın üzerine okuma ile ilgili Şeka Osman bin Ebil As. Hemen şunu hatırlatayım. Cebrail selam Efendimizin yanına gelmiş. Hasta mısın demiş. Evet, hastayım. Efendimiz ona Cebrail selam Efendimiz'e okumuş. Müslim'de, Buhari'de böyle hadis var. Hatta bugün okudum onu. Cebrail aleyhisselam Efendimizin üzerine okumuş. Efendimiz bu gibi şeylere önce dikkat ederdi. Hatta yasaklamıştı. Niye? Çünkü cahili döneminde şirk içeren kelimelerle insanlar birbirlerini okuyorlardı. Bunu Efendimiz yasaklamış. Şimdi ayetler var, hadisler var. Efendimiz ayetlerle, hadislerle kendilerine nasıl okuyacağını belirtmiş. En güzel dua Fatiha'dır. Çünkü Fatiha her derde devadır buyurmuş. Fatiha'tül kitab devan likul da illa sam. Ölüm hariç her derde devadır. Devaya bir sebeptir yani. Evet, Osman bin Ebil As şikayet etmiş Allah'ın Resulüne. Veca'an fi cesedihi, cesedindeki bir hastalığından dolayı Efendimiz'e arz etmiş ki ben hastayım diye. Münze esleme, Müslüman olduğu zaman şikayette bulunmuş. Yani şikayet derken halini Allah'a şikayet manasına değil, hasta olduğunu arz etmiş demektir. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki da'yedeke alellezi te'lemu min cesedike. Sen cesedin, vücudun üzerinde elem bulduğun yerin üzerine elini koy. Ve kul bismillahi selasen. 3 kere bismillah de. Yani Allah'ın ismiyle şifa diliyorum, Allah'ın ismiyle bereket diliyorum demek. Ve kul seba merratin. 7 kere de şunu söyle. Eûzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadiru. Bulduğum şeyin, yani sıkıntısını bulduğum şeyin şerrinden Allah'ın kudretine, Allah'a ve kudretine sığınırım diye 7 kere de. Türkçe de söyleyebilirsin. Bismillah de, sonra da bu üzerine bulduğum, üzerimde bulunan hastalığımın şerrinden ya Rabbi sana sığınırım de dua et. Cenab-ı Hak da şifa verir inşallah. Ve an Aişe radıyallahu anha kalet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izeşteke minne insanun mesahahu bi yemini thumme kal ezhibil be'se rabben nas veşfi ente şafi la şifa'e illa şifa'uke şifa'en la yugadiru sakamen. Diyor ki Aişe annemiz radıyallahu anha, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir insan, bizden bir insan hastalığını söylediği zaman, hastalığından şikayet ettiği zaman, hastalığını arz ettiği zaman sağ eliyle mesh ederdi o kimseyi. Sonra da şöyle buyurdu: "Ezhibin be'se rabben nas veşfe ente şafi la şifa illa şifa'uke şifa'en la yuvadir sakamen." Yani ya Rabbi, ey insanların Rabbi, ıstırabını gider, sıkıntısını gider ya Rabbi. Şifa ver ya Rabbi. Senden başka şifa yok ya Rabbi. Şifa veren yok. Sen şafisin, şifa veren sensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Hiçbir hastalık izi bırakmayacak bir şifa ihsan ile ya Rabbi. Hiçbir hastalık izi bırakmayacak şifa ver ya Rabbi. Sen şafisin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Bütün sebeplerin hepsi adi sebeplerdir. Sebepler yaratırsa Cenab-ı Hak da yaratır. Hapı şifa verici bilme. Şifaya sebep bil. Şifayı sebebi yaratan Cenab-ı Hak Teala, Allah'tan bil. Nice hastalık vardır ki hakikaten duayla da geçmekte. Ama hastalıklara sebep olanı ortadan kaldırmak. Belki şifaya sebep olan ilaçlarla, ama sadece ilaçlar kafi değil. Dua edelim. Dua edelim. Belki yanlışlardan da sakınalım. Hastalığa sebep olacak şeylerden sakınalım. Çünkü hastalığın en önemli sebebi neyse onu ortadan kaldırmak, ilaç almaktan daha önemlidir. Hem de dua etmek, bunun hakkında şimdi zaten söylüyoruz. Bir de ta'vizül evladi ve gayrihim. An İbni Abbas radiyallahu anhuma kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'avvizul hasene vel Hüseyin. Evet, çocukları için ve başkaları için e'uzu, istiazı okumakla ilgili İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah'ın Resulü Hazreti Hasan ve Hüseyin üzerine Allah'a sığınırdı. U'izu, sığındırırım. Kendine okurken e'uzu dersin, sığınırım. Ama çocuğun üzerine, insan üzerine okurken u'izu, sığındırırım. Evet, u'idukuma, sizi sığındırırım bi kelimatillahi tammeti min kulli şeytani ve hammetin ve min kulli aynin lamme. Allah'ın tam kelimeleriyle sizi sığındırırım. Neden? Her şeytandan ve her efendim kötü gözden, levmeden, kınayan gözden, efendim hem de zehirli olan şeylerden, zarar verici şeylerden, şeytandan, her şeytandan ve hammetin hem de hakikaten sıkıntı veren, efendim kötü gözden. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Kendin için eûzu bi kelimatillahi tammeti min kulli şeytan ve hamme ve min kulli aynin lamme. Ama çocuk üzerine, bir insan üzerine, hanımın üzerine, annenin üzerine, kız kardeşin üzerine okurken de eûzu diye başlarsın. Uyudu. Evet. Sonra ve yekulu inne ebakum kene yuavvizu bihime İsmail ve İshaka. Sizin babanız, yani İbrahim aleyhisselam da İsmail ve İshak'ın üzerine böyle Allah'a sığındırırdı. Yuavvizu, yani uyudu derdi, sığındırırım derdi. Evet. Cenab-ı Hak Teala kötü gözden hepimizi korusun, çoluk çocuğumuzu da korusun, insanları korusun. Evet. Hakikaten böyle zehirli, bazen yılandan da olur. Hakikaten insanların gözü de zehirliyor. Kötü göz hakikaten felaket bir şey. Onunla da ilgili, onun için denmiş ki kötü göz hakikaten deveyi kazana girdirir. Hakikaten insanı hakikaten bitirir. Evet, rukye okuma hakikaten delillerle sabit. Gelelim uykudan önce sığındırıcılar olan, efendim istiaze için kullandığı ihlas, falak ve nas sureleri ilgili an Aişe radıyallahu anha kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ize eva ila firâşihi nefese fî keffeyhi. Allah'ın Resulü Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ben öyle diyorum, Nebi diyor çünkü hadiste sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam, yatağına sığındığı zaman iki elini üflerdi. Neyi? Kul huvallahu ehad okur vel muavvezeteyn, kul e'ûz bi rabbil felak, kul e'ûz bi rabbin nas, thümme yemsahu bihime veçhehu ve mâ belagat yeduhu min cesedihi. Eline İhlas, Falak, Nas sure birer kere okur, iki eline o üfler, sonra yüzüne ve elinin yesleştiği cesetten, baştan ayağa her tarafı meshederdi. Üç kere yapardı bunu, birer kere okuyarak. Evet, başka hadislerde bununla ilgili çok, mesela kim Bakara suresinden şu 10 ayet okursa dünyanın hiçbir cinni ve şeytanı o kimseye yaklaşamaz. Bakara suresinin başı ilk sayfa, Elif, Lam, Mim. Ayet-el Kürsi ve devamındaki hikayeti Amen-i Resul ve bir önceki ayetle birlikte. İlk Bakara'nın ilk sayfası Elif, Lam, Mim. Ayet-el Kürsi ve devamındaki hikayetle birlikte Amen-i Resul'ü bir önceki ayetle birlikte. Hatta Resul Efendimiz bir kimseye iki ayet Bakara suresinin son hikayeti kişiye yeter. Peygamber demiş, hakikaten yeter. Gelin o ihlasla, samimiyetle bunları da okuyalım. Hatta başka bir hadiste de Ali İmran suresinin hemen 3. sayfasının Ali İmran'ın İnneddin indellah İslam'a kadar şehid Allah'udan. Bir de öbür sefede kulüllahümeden başta bir gayri hesaba kadar da Efendimiz onları okuduğuna dair rivayet görüyoruz hadis-i şeriflerde. Evet, Bakara suresinin şimdi söylediğimiz tam rivayetini söyleyelim. An İbni Mes'ud el-Ensari radiyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ayetani min ahri suretil Bakara men kara'ahuma fi leyletin kefetahu. Evet, Bakara suresinin son iki ayeti vardı. Kim onu okursa gecede o kişiye o iki ayet yeter buyuruyor Buhari Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Evet, yine gözden korunmakla ilgili bir hani Ebu Hüreyre unutulmuş sünnetlerden birisiyle ilgili. Gerçi insanlar bunlara çok dikkat ediyorlar, araştırıyorlar ama hep cindarlara gidiyorlar. Allah'a sığınırız. Hakikaten en iyisinden bile sığınmak istiyoruz insanlar mecbur kalmadıkça, ama bu söz bile insana hakikaten tehlike götürebilir. Niye? Herkes mecburum diye gidiyor. Hakikaten cindarlara giden cindarlar insanları kendilerine abone ederler. Aman sende bu sihir olmuş da, aman işte sende göz vardır da, neler neler söylerler. Her işte kendilerine başvurulan bir kimse haline getirebilir. Onun için sakınmak lazım. İşte ne güzel Efendimizin yaptığı şeyler. Açın Riyaz-ı Salihin'deki ne okunacak, nasıl okunacaklar. Açın okuyun, ne güzel ayetler var, hadisler var. İşte size de arz ediyoruz az da olsa. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gal el aynu hakkun. Efendimiz demiş ki göz haktır. Yani göz vakadır. Göz gerçektir. İnsanların pis nefsi hakkından baktığı zaman göz etmekte göz var, zarar var. Ve hâzâ me etbetehul Kur'anul Kerim. Kâle tâli hikâyeten limâ dâre beyne Yakub ve beyne benihi. Evet, şöyle ki Kur'an-ı Kerim de bunu ispat etmiş, gözün olduğunu. Yakub aleyhisselamla oğullar arasında geçen bir hadiseyi hikaye ederek Estağfirullah. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Bakınız, Yakup aleyhisselam oğullarına demiş ki ey oğullarım, bir kapıdan girmeyin, Mısır'a girerken farklı farklı kapılardan girin. Allah'tan ben bir şeyi sizden müstahane kılamam. Yani siz sebeplere tutunun, bir kapıdan girmeyin. Çünkü çok cesetleri güzel, yüzleri güzel, cesametli, görünüşlü, göz değebilir. Onun için hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim ve mütevekkil olanlar da, güvenenler de ancak ona güvensinler. Ama sebeplere riayet etsinler göz değmesinden dolayı. Burada Yakup aleyhisselam onları uyarmakta. İmam Kurtubi tefsirinde bu ayet hakkında diyor ki onlar Mısır'a gitmek için Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın yanından ayrılmaya, çıkmaya azmedince göz değmesinden korktu onlar üzerine de onlara onun için bir kapıdan, Mısır bir kapıdan girmemelerini emretti. Ki onlar Mısır'ın dört kapısı vardı diyor Kurtubi. Onlar üzerinden onları göz değmelerinden korktu da efendim onlar 11 kadar kimseydi. Yani bir kişinin 11 kişisi, hakikaten 12.si Yusuf Aleyhisselam'dı. Mısır'daydı o malum. Ki güzellerdi. Hakikaten görünüşlü, güzelliği var. Görünüşleri üstün, hakikaten yaratılış da çok güzeldi. Bu ayet-i kerime gözden sakınmaya bir delil kılınmıştır. Göz haktır. Hatta Resulü Efendimiz buyurmuş ki innel ayne le tudkhilur raculel kabre vel cemelel kıdre. Yani göz kişiyi kabre sokar, deveyi de kazana sokar buyurmuştur. Ondan sakınmak lazım, gaflet etmeyelim. Evet, me yusenni limen ra'a me yu'cibuhu. Bir de yine terk edilen sünnetlerden birisi, sünnen-i mensiye dediğimiz, hoşuna gelen bir şey gördüğü zaman ne diyeceğiz? Sünnet nedir? Kale sallallahu aleyhi ve sellem izâ ra'a ahadukum min ahihi ev min nefsihi. Kardeşinde veya kendisinde ev min mali, malında me yu'cibuhu, hoşuna gelen bir şey gördüğü zaman feli'edu lehu bil bereke. Bereket için dua etsin. Fe innel ayne hakkun, çünkü göz haktır. Kendisinin bile kendisine gözü değer. Evladına gözü değer. Başkasına gözü değer. Başkasının da kendisine, evladına gözü değer. Kendisi kendisine korurken e'uzu der, sığınırım der. Efendim okur, başkasına e'uzu diye der. Efendim hem de bereketle dua etsin. Ne demek? Barakallahu leke fih desin. Bak zaman Allah mübarek olsun. Maşallah la kuvvete illa billah desin. Çünkü onunla ilgili İbn-i Kayyim el-Cevzi'nin bir şeyi vardı, göz korkuyorsa göz değmesinden maşallah la kuvvete illa billah desin. Niye? Bu şu ayetten alınmıştır. Estağfirullah billah ve levle iddehalte cenneteke kulte maşallah la kuvvete illa billah. Evet, sen bahçene girdiğin zaman maşallah la kuvvete illa billah demeli değil miydin? Diye, çünkü benim bahçem yok olmaz dedi. Hakikaten öyle gözü değdi ki geldi ki bir gün sana gözü değmiş, hakikaten helak olmuştu bahçesi. Maşallah la kuvveti illa billah demeli değil miydin bahçene girdiğin zaman? Yani sana mı nispet ediyorsun? Bahçeyi bahçeye mi nispet ediyorsun? Bahçe Cenab-ı Hakk'ındır. Allah'a sığın. Ne demek? Allah'ın dilediği şey olur. Allah'ın yardımından başka bir kuvvetin tesiri yoktur. Yani hayrı elde etmeyen kuvvet, şerden sakınan kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır. Allah'ın yardımıyla ayakta durabilir her şey, her insan, eşya. Demek ki hoşumuza gelen bir şey olduğu zaman maşallah la kuvveti illa billah diyelim. Başkasını gördüğümüz zaman gözümüz değmesin. Eskiden dedilerdi hani maşallah de, maşallah. Maşallah la kuvveti illa billah ayette. Çünkü öyle geçiyor. Hatta bir hadiste görmüştüm. Men kale maşallah la kuvveti illa billah lem yadur aynuhu. Kim baktığı zaman maşallah la kuvveti illa billah derse gözü değmez. Yani söyleyenin gözü değmez. Evet. Cenab-ı Hak Teala hakikaten yanlış şeylerden bizi korusun. Çünkü nefisten, pis nefisten çıkmaktadır bunlar. Evet, gaflet ehlinden olur bu gibi şeyler. Gaflet halinde olur bu gibi şeyler. Gafletten korumak için denetlendiğimizi bilerek kendimiz denetleyelim de zikirle, şükürle, fikirle meşgul olalım. Cenab-ı Hak Teala yaptıklarımızı ihlasla yapmayı, uyanık olmayı nasip ede. Şüphesiz gaflet neden meydana gelir? İki şeyden. Biri cehaletten, biri günahlardan. Cehaletin verdiği gafletten kurtulmanın çaresi, evet, ilim, salih, müttaki alimlerden ilim almak, dinlemek. Onların feyzinden, bereketinden, öyle bir ortamın feyzinden, bereketinden istifade etmek. Hani hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor, affedersiniz, Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelir. Allah'ın ayetlerini ders okurlar. Allah'ın kitabını okurlar, aralarında ders yaparlarsa rahmet onları kuşatır. Sekine iner. Melekler kanatlarını gerer. Allah da kendi katında olanları onları anar, över. İşte cehaletin gafletinden kurtulmanın çaresi ilimdir. Ancak böyle bu niyetle Allah'ın rızasını elde etmenin çaresi salih ameldir. Salih amelin çaresi ihlasla ilim okumaktır. İlim okuduk amel etmek niyetiyle. İşte bir araya gelmek. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı, onun tefsirini okumak, aralarına ders yapmak. Bu niyetle bir araya geldiği zaman bir topluluk hemen rahmet onları kuşatır. Ruhlarına siner o güzellikler, iyilikler. Melekler orada bulunur. Sekine iner. Bir itminan, kalpler mutmain olur. O güzellikler o Kur'an'la işte hakikaten böyle cehaletten kurtulmuş olur. Günahların verdiği gafletin çaresi de hakikaten nasuh bir tövbe etmektir. Bir daha dönmemek üzere döneklik değil dönüş yapmaktır günahlardan. Hakikaten denmiş ki nice günah vardır ki sahibini cennete götürmüş. Nice sevap vardır ki sahibini işleyeni o sevap cehenneme götürmüş. Nasıl olur günah insanı cennete götürür? Günah işlemiş ama öyle bir tövbe etmiş ki Allah'ın has kullarından olmuş. Öbürü sevap işliyor zahirde riyakardır, kibir ehlidir, haset ehlidir. Onun ameli onu kurtarmıyor, felakete götürüyor. Niye? Mücahit de olsa, alim de olsa, zengin de olsa Allah için yapmıyor yaptıklarını. Kendisine verilen o nimetleri, güç nimetini, ilim nimetini, zenginlik nimetini hayırda değil, nefsini tatminde kullandığı için cehenneme gönderecek. Allah'ın razı olduğu amelleri işlemeye bizi muvaffak kalsın. Evet, tövbe edelim. Böyle anlayışlardan da tövbe edelim. Allah imanımızı kamil, amelimizi salih, niyetimizi halis, ilmimizi sahih kılsın. Bu üç ayların bereketinden istifadeye bizi muvaffak kılsın. Ve o muvaffakiyeti de kendisinden bilmeyi nasip eylesin. Amellerimizi ihlaslı yapmayı nasip edin. Sübhane rabbike rabbil azimme yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.